तेसि त उन्हनि मां हिकड़नि खे ॿियनि खां दुनिया में रिज़्क ऐं मर्तबे में कीअं भलो कयो अथऊं ऐं आख़िरत त दर्जन करे बिल्कुलु वॾी ऐं मान ॾियण करे बिल्कुलु वधीक आहे।